Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag, onsdag den 14.2.2018, vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nasta'gfiruhu, wa nasta'hdihi, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله. كأبغضها سستة إسلام. Vi skal afslutte surat Sad, og vi er nået frem til nummer 62, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Her Quraysh prøver at gøre grin med hensyn til de fattige af de fasttroende, og det er derfor, at de spiller som om de er i Jannah, og så kan de ikke se det, at de andre fattige er havnet i Jahannam. Og det er derfor, de sagde: وَقَالُوا مَا لَنَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. For eksempel Ammar og Khabbab og Suhaib og Bilal og Salim og Salman. اتَّخْنَاهُمْ سِخْرِيَّةً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ. De har gjort en form for grin af den, eller er øjnene faldet væk fra den. Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahli an-nar. Det er sådan, de vantro sidder og diskuterer og gør grin, selvom ilden er de steder, de kommer til at havne. Qul, sig til dem: innama ana mundhir. Sig til dem: jeg kom med advarsel til jer. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Der er ingen Gud andet end Allah, som er den eneste. رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Herren over himlen og jord, og det der ligger imellem dem, الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. Den tilgivende og den tilgivende, den ophøje og den tilgivende. قل هو نبأ عظيم. Sig til dem: det er en nyhed, men den nyhed, den er عظيم. Den er ophøjet, og den kommer med en form for advarsel til jer. أنتم عنه معرضون. I har vendt ryggen til det. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. Jeg vidste ikke, at al-malaika, de sad og diskuterer med hinanden. Og hvad er det, malaika har diskuteret med hinanden? أيوحى إلي ألا أنما أنا نذير مبين. أَيُّوحَا إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. At Allah subhanahu wa ta'ala nedsender al-wahi til mig, og jeg er den, som skal advare folk. Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt bog til Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, og Allah har skabt Adam og Tin af jord, og der har malaika været i diskussion med hensyn til det, og alligevel har malaika været i diskussion, hvor Allah subhanahu wa ta'ala sagde, ma kana li min ilm, Muhammad vidste ikke, at malaika var i diskussion angående mig, ayyuha ilay, at selve ens nedsendning af inspiration skulle komme til mig, innama ana nadhirul mubin, jeg er kun sendt til at advare. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara, inni khaliqum basharan min tin. Da Allah sagde til malaika, at Allah skaber et menneske, som er af tin, som er af ler. Tin, mix mellem jord og vand. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, når den bliver udført ifølge formen, og jeg puster sjælen ind i den, så skal I lave sujud til det. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Alle malaika har dannet sujud for den nye skabelse, som Allah har skabt. Så der er nogen af jer, der siger, hvad er det for en sujud, vi snakker om her? Er det sujud i form af respekt? Eller sujud i form af ibadah? Eller er det en form for sujud for at tilbede Allah den almægtige? Sujud er i form af tilbedelse til Allah for den skabelse Allah har gjort. Der er nogle ulema, der siger, at de er en sujud i form af respekt, og det var tidligere, i de tidligere nationer, det har været normalt, at man laver sujud til hinanden, og det blev forbudt i vores religion, i vores din. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. هنا إبليس هم هاوم هم أوغان هم فستل وهم بلندي فاست سمبلو أكلاد فو ذا كافر وكان من الكافرين. قال يا إبليس, وهي إن إنديكيرن, at Iblis var ikke alene om at være kafir, men hans slægt efter ham har accepteret kufur ligesom ham. Qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday. Allah snakker med Iblis og spørger ham, hvad er det, der er en forhindring i, at du skulle lave sujud med det, jeg har skabt med mine hænder? Astakbarta, har du dannet en form for arrogance? Am kunta min al-alien, eller tror du, du er ophøjet med de stilling, som du er? Qala ana khayrun min. Her er den første, der har startet med at lave qiyas. Al-qiyasu shadh, at vægte mellem tingene uden ilm. قال انا خير منه, han sagde, jeg er bedre end ham. خلقتني من نار, du har skabt mig af ild. وخلقته من طين, og du har skabt ham af ler. قال فخرج منها فانك رجيم. Allah sagde til ham, kom ud af det, du er rajim. Og her kan man sige, at der er Iblis alayhi min Allahi ma yastahiq. Han havde en indikering angående skabelse, og Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham en form for et spørgsmål, som han skulle svare på, og han gik imod, hvad Allah subhanahu wa ta'ala havde. Allah, han vil skabe, og han vil have de andre, de skulle lave sujud i form af respekt, og en sujud til Allah i form af din skabelse er skabt. Malaika adlyd. Jinn var delt op. Dem som tog imod Allahs din accepterede, og Iblis og hans slægt benægtede og lavede ikke sujud til Adam. Og her sagde Allah, فَإِنَّكَ رَجِيمٌ, du er forkastet. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ, og du er forbandet til dommedagen er der. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. Her spørger Iblis Allah om at give mig tid til dommedagen. Hvorfor spørger han og siger Rabbi? Det kan godt være, at Iblis har ikke accepteret den ordre, som Allah har sat ham i. Men Iblis kender sin plads. Og Iblis ved præcis, hvad han har med at gøre. Så i hans spørgsmål, han spørger med respekt. Læg mærke til, hvad det han siger. قَالَ رَبِّي فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Og det er ikke fordi Iblis, han benægter Allah, eller dannet en form for kufr på Allah. Iblis har lavet kufr for ikke at adlyde Allah i en handling. De har medført til at blive forkastet, forbandet og udskudt med hensyn til straf til dommedag. Og plus, han er væk fra Allahs rahma til dommedag. Og derfor er det vigtigt for os, at vi forstår, hvordan tingene de kan harmonere. En handling kan være medskyld i, at folk de falder i haram, eller i falder noget lignende, og så vil tingene falde om på hinanden på den, så bliver de forkastet, så bliver de forbandet, og så bliver de ligesom taget væk fra Allahs rahma. Hvordan? Når de insisterer på al-ma'siya. Når de halal gør en ma'siya. قال فإنك من المنذرين. Du er sat, og tiden er der, når dommedagen er der. إلى يوم الوقت المعلوم. Der hvor dommedagen er, så er din straf usat. قال فبعزتك. Og her sværger Iblis på Allahs ophøjhed og siger فَبِعِزَّتِكَ حَرْفِ الْبَعْ حَرْفِ قَسَمْ بِاللَّهِ طَاللَّهِ وَاللَّهِ. Og her siger han فَبِعِزَّتِكَ فَالسَّبَبِيَ بَاءِ الْقَسَمْ عِزَّتِكَ. Iblis sværger på Allah og siger فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Han sværger på Allah, at han vil misvejlede alle slægtene af Adam. Hvordan? Med hensyn til ash-sharr, dårlige gerninger. Med hensyn til forlystelser. Med hensyn til tvivlsomheder. Med hensyn til huller. Med hensyn til at tiltrække folk til lysten, som er skjult. Så kommer Allah og svarer, eller han svarer, altså Iblis sender en undtagelse i det, han sender et signal, at han vil visvejlede folk, og så siger han, illa ibadaka minhumul mukhlasin. På nær dem, som er oprigtige. Iblis, han ved udmærke, at han kan ikke lege med dem, som er troværdige. Han kan ikke lege med dem, som er troende, som er oprigtige, som har deres din præcisli. قال فالحق والحق أقول أهي الله سبحانه وتعالى سي سنهن وسنهن في الفرع ألسي هنس أتالس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين يا بالبخابر Jahannam, Nia, det vil sige Iblis, og alle dem, som har fyldt dig af mennesker og djinn. Qul, ma as'alukum alayhi min ajr. Se, jeg spørger jer ikke i form af belønning. Wa ma ana min al-mutakallifin. Og jeg er ikke blandt dem, som er i bestræbelse for at lære det. In huwa illa dhikrun lil alamin. Det her, det er en hukommelse for folk, så de kan huske en form for tillid og tilbedelse af Allah. Wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Og I kender, og I kender til nyheden, og I vantro, om det er Iblis eller dem, der følger efter, selvom de vil komme et stykke tid efter, og det er efter døden. Vi starter med surat al-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitab min Allah al-Aziz al-Hakim. Nedsendelse af bogen fra Allah. Og hvilken bog? Al-Qur'an. Inna anzanna ilayka al-kitaba bil-haq. Vi har nedsendt bogen til dig, som er sandheden. Og det er anerkendelse af tawhid, anerkendelse af profetier Muhammad, og anerkendelse af dagen, og det er dommedagen. Og Allah subhanahu wa ta'ala sagde til Muhammed klar: fa'budi Allah mukhlisan lahu ad-din. Fa'bud, fi'l amr, kom i en måde, som er obligatorisk for at sige: og Muhammed, tilbed Allah oprigtigt. Så spørger jeg: hvordan kan man tilbede Allah oprigtigt? Hvad er vejen til oprigtighed? At tilbede Allah oprigtigt, det betyder at tage Allahs din til sig, at praktisere det, at kalde til det og følge efter det. Ala lillahi dinul khalis. At alle ibadah skal være til Allah. Og hvordan kan man definere ibadah? Tilbedelse. Alle form for tilbedelse skal oprigtigt være til Allah, uden at der er en partner, der er med i den ibadah. Og det er derfor, at du og jeg skal sikre os, at alle vores kaldelse og handlinger skal være baseret på, at vi kalder kun Allah, og vi tilbeder kun Allah, og vi følger kun Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Og dem, som har taget andre partner stedet for Allah, og sagde: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Vi tilbeder dem ikke andet end, at de fører os videre til hans ibadah. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Og her siger Allah, det er den dag, hvor Allah dømmer blandt dem, med den uenighed, som de selv har dannet og troet på. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah kan ikke retlede dem, som er løgner og er vantro. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. Hvis Allah ønskede, at han skulle have et barn, så har Allah i form af privilegering valgt det, han vil og ønskede. Subhana, velsignet være ham fra at gøre det. هو الله الواحد القهار. Han er Allah, den eneste, som har magt og styrke. خلق السماوات والأرض, har skabt himlen og jord. بالحق, sandheden. يكور الليل على النهار, drejer rundt mellem natten og dagen. وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ, og drejer rundt mellem dagen og natten. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, og har lavet solen og månen værre for mennesker i form af drejning, så du kan få dag og nat. كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى, alle bevæger sig for et bestemt tidspunkt. Ala huwa al-aziz al-ghaffar, han er al-ghalib al-satir li dhunubi khalqihi bil-maghfira. Er det ikke ham, som dækker over alle synder og tilgiver alle dem, som spørger ham om tilgivelse? Khalaqakum min nafsin wahida, har skabt jer af de samme sjæl, har skabt jer af samme sjæl. Og vi stammer alle sammen fra Adam alayhi salatu wassalam. Thumma ja'ala minha zawjaha, og ud fra den sjæl har han skabt Hawa. Wa anzala lakum min al-an'am thamaniyata azwaj, og ud af dyr har han skabt jer parvis af kameler og af køer og selve lam og selve gider. Og det er de otte. Det er kameler, geder, lam og køerne og parvis. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Skaber jeg ind i maven af jeres mor, ind i mørket, igennem tre former for mørket. ظُلْمَةُ الْبَطْنِ, mørket af maven. Zulmatu rahim, mørket af selve hvad hedder det, livmoren. Wa zulmatu al-mashima, og mørket af når barnet bliver født, så er der noget, der kommer som navlestreng og så følger med. Hvad hedder det på dansk? Hvad hedder det på dansk? Og de spørger jer, om I vil tage den med jer. Hvad hedder den? Jeg kan ikke huske det. Den er tabt op i mit hoved. Ha. Kan I ikke hjælpe? Når barnet kommer ud, så kommer der en navnestreng, og så er den fyldt med en klump. Hvad hedder den der klump? Ja, mudderkage. Barakallahu fik. Ja, barakallahu fik. Mudderkage. Så det er tre dhulmat: maven, livmoren og selve moderkagen. طيب, ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. ذلكم الله, تيا الله, يا سكيبر, han har magt, han har kongeriget, ingen gud andet end ham. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, hvor kan I havne hen? إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمْ. Hvis I danner vantroskab, så har Allah ikke behov for jer. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ. Og Allah ønsker ikke, at folk falder i kufur, medmindre de selv vælger det. وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْضَاهُ لَكُمْ. Og hvis I er taknemmelig for ham, så vil han acceptere det fra jer. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Og lad være med at sætte skylden på andre end dem, som har udført handling. Ligesom ofte er det sådan, når et barn kommer til folk, så begynder det at se, at hans far var dårlig. Så skal barnet være dårlig, etc. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Til Allah vender I tilbage, så vil han fortælle jer de handlinger, som I har udført. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Han ved, hvad der foregår bag kulisserne og hvad I har op i hjertene. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ. Når folket bliver ramt af skade, da'a rabbah, kalder han på sin skaber. Muniban ilayhi, underkaster ham, subhana. Thumma idha khawwalahu ni'matan minhu. Når Allah fjerner den skade fra ham, nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl. Så klemmer han, hvem han kaldte før. Waja'ala lillahi andada. Og så begynder han at tilbede statuer eller de guder, som han havde. Liudilla an sabile. Så han bliver misvejledet af hans retning. Qul. Allah siger til Muhammad og alle efter ham. Qul tamatta' bi kufrika qalila. Sig til alle kuffar, nyd jeres kufur småt. Innaka min ashabin nar. Du er blandt Jahannams beboere. Amman huwa qanitun ana al-layl sajida wa qa'ima yahdharu al-akhirah wa yarju rahmat rabbih. Ham som beder til sin skaber om natten, går ned i sujud og står op, frygter dommedagen og ønsker Allahs barmhjertighed, så siger Allah: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Kan man sammenligne mellem de kuffarer og dem, der ved det? Sig til dem, dem der kommer til at huske, dem som har deres forstand i orden. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. Og min slaver, som er troende, frygt jeres skaber. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. Og dem, som har handlet korrekt i den her dunja, så vil de blive forført til noget godt. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً. Hvis du føler, at dine handlinger, som du foretager dig, bliver ikke set, eller dine handlinger, som du foretager dig, du ikke får lov til at praktisere det, så siger Allah: wa ardullahi wasi'a. Allahs jord er stor, bevæg dig i den. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Og dem, som er tålmodige, de vil få serveret deres belønninger uden noget form for dom. Og her er der mange mennesker, der stiller sig et spørgsmål og siger: hvis jeg ikke kan dit, når jeg ikke kan den, hvad gør jeg? Allah siger: Allahs jord er stor. Hvis folk kan, og de ikke kan leve op til Allahs din, og ikke kan praktisere det, både ham og hans kone og børn, så er jorden stor nok til at rejse i den. Og at bo væk fra menneskelighed og vinden på sin din er bedre end at leve som en kujon og ikke kunne praktisere Allahs din. Og lad være med at tro, at der er mange, der siger, der er nogle undtagelser, at man kan ligesom gøre, når man bor blandt kuffar. Hvor kvinderne, de kan smide deres hijab. Og der er nogle fatwaer, som blev givet, at for kvinder, de kan smide deres hijab, når de arbejder eller når de går i skole. Og så må de tage det på, når de kommer hjem. Jeg forstår ikke, hvordan kan et menneske tillade det her. Eller kvinder, når de har et arbejde, hvor de skal rulle deres ærme op for at vise deres hænder. Fordi på grund af hygiejne eller noget lignende. Det er stadigvæk et arbejde. Og Allahs din skal beskyttes. Og skal være den din, man lever for, ånder for og vil dø for. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Sig til dem, jeg blev beordret til at tilbede Allah oprigtigt, oprigtigt i hans din, eller oprigtigt til hans din. وأمرت لأن أكون أول المسلمين. Og jeg blev beordret til at være blandt de første af muslimer. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Og så sig, jeg frygter en dag, hvor jeg synder for min skaber, at selve straffen vil være hård for mig. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Sig, Allah jeg tilbeder. Det er Allah jeg tilbeder oprigtigt, og min din er til ham, og ingen andre. Fa'budu ma shi'tum min dune. I kan tilbede, hvad I har lyst til. Jeg kender min Rab. Kender I jeres Rab? Jeg kender min ilah. Kender I jeres ilah? Tilbede, hvad I vil. Det her, det er en form for tawhid erklæring. Som enhver muslim skal gøre, ligesom Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad har kaldt til tawhid over for sin familie, over for sine venner, over for alle stammer. Han mødte med folk, da de kom til hajj, for at fortælle dem om Allah og hans kaldelse. Han frygtede ikke andre end Allah. Og det er derfor Allah siger til Muhammad, sig til dem, fa'budu ma shi'tum min dunihi, tilbed hvad I vil, så skal I ved. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah illa dhalika huwa al-khusran al-mubin. Dem som taber er dem som har tabt sig selv og har tabt sin familie ved dommedagen, og de vil være den fortabelse, som er virkelig ramt. Lahum min fawqihim dhulal min nar wa min tahtihim dhulal. Allah subhanahu wa ta'ala definerer, hvordan straffen skal være på de her typer. Under dem, der vil være dhulal. Det betyder nogle atbaq min nar multahiba. Det er en form for tallerkener, som er ildglødende. Allahu akbar. Allahu akbar. Min fawqihim dhulal. Over dem, så er der bare ligesom tallerkener, som er ild. Og man kan også se, det er ligesom ildkugler, bare i flader af ild. Wa min tahtihim dhulal. Og under dem ligeledes. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Det er sådan, Allah skræmmer sine tilbedere eller sine slaver. يَا عِبَادِ فَتَّقُنْ. Å min slaver, frygt mig. وَالَّذِينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا. وَالَّذِينَ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. Og dem som har vendt ryggen til tagut. Og hvad er tagut? At at-taghut kullu ma yu'badu min dunillahi taghut. Alt hvad der bliver tilbedt andet end Allah er taghut. Og det er al-awthan, og det er shaitan, statuer, iblis og hans venner eller lignende. Alle sammen blev kaldt taghut. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os fra det. والذين اجتنبوا الطاغوت اي يعبدوها دي ها undgået at tilbede tagut وانابوا الى الله هنكسف الله سبحانه وتعالى لهم البشرى لهم البشرى تبلفونهن فبشر عباد سسكروا جينهن تي من سلاوه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. Til dem, der adlyder kaldelse og følger noget af de bedste. Ulaika alladhina hadahumullah. Til dem, som Allah har retledet dem. Wa ulaika hum ulul albab. Og det er dem, som har forstanden til at forstå tingene og praktisere det. Afaman haqqa alayhi kalimatul adab. Afa anta tunqidhu man fi an-nar. Dem, som straffen har ramt dem, kan du redde dem fra ilden? لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهِمْ غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ وَعَدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادِ. لَكِنْ الَّذِينَ اتَّقَوْ. Til dem, som Gud frygter Allah, de har nogle rum. Og ovenpå dem er der nogle rumme bygget, hvor floderne løber ned hen over, eller hvor floderne løber hen under. Wa'ada Allah, hvad Allah har lov. Og Allah subhanahu wa ta'ala skifter aldrig, hvad han lover andre. Alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'. Kan du ikke se, Allah har nedsendt fra himlen vand? فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ. Hvor den kom til at være yanabi'. Yanabi', der hvor vandet ligesom sprøjter op og bliver en form for yanbu', det vil sige hvor vandet strømmer fra jorden. ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعَ. Ud fra det der kommer en form for zar'. Alle de afgrøder der kommer i jorden, de kommer på grund af det levende vand der kom Allah har skabt. مختلفاً ألوانه. Den har forskellige farver. ثم يهيج. Så kommer den til at blomstre og blive stort. فتراه مصفرا. Så vil du se den til at være gul. ثم يجعله حطاما. Og her, så kommer den i form af en anden stadie. Du ser den ligesom en form for klar til at blive afgrydet. ثم يجعله حطاما. Så bliver den ødelagt. Herefter, subhanallah, إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Alt det her, så du og jeg kan se det. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker en ting, at folk tilbeder ham og retter henvendelser til ham og tilbeder Allah og ikke sætter partner ved siden af ham. Så kort og så kontant. Afaman sharaha Allahu sadrahu lil islam. Dem som hvor Allah har åbnet hans hjerte til din. Fahuwa ala nur min rabbe. Så er han sat på den rette vej, og han har fået lyset af sin skaber. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah. Fawail. Wail, siger folk, eller siger nogle af mufassirin, det er uadi i jahannam. Det er en dag i jahannam, og andre siger en advarselssprog. Og det er en advarsel for dem, hvis hjerterne er hård, at de ikke vil komme til Allah, og stedet for vender ryggen til ham. Ulaika fi dalalin mubin. Det er sat på den værste vej. Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitab. Allah har nedsendt den bedste af bøger. Og det er Al-Quran. Allah kalder det ahsan al-hadith, fordi Muhammad der fortalte. Mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Mutashabihan. Der er indgået nogle ayat, som ligner hinanden i historier, og det er på grund af, hvad Allah fortæller. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون. الله سبحانه وتعالى siger, أي مثاني der er قصص, og der er gentagelser for at du kan huske hvad der skete med de her episoder, så du kommer til tanken. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. Når de hører det, så vil de få gåsehud af det. ثم تلين جلودهم, og her bliver deres hud i form af blød herefter. وقلوبهم, og deres hjerter til at ihukom Allah. ذلك هدى الله, til det var Allah ret leder folk. يهدي به من يشاء, Allah ret leder dem han vil. ومن يضلل الله فما له من هاد. Hvis Allah ikke ret leder, så har folket ingen ret ledning anden ham. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hvem har lyst til at møde med sit ansigt Allahs straf, subhanah. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ. Der blev sagt til de vantro, ذُوقُ مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. Mød og smag, hvad I selv har optjent. كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Dem som har været tidligere, de har dannet kedib. Kedib, det betyder løgn. Og det er derfor de tidligere nationer, som har ikke adlydt deres profeter eller budbringer, de har dannet løgn på dem. فَأَدَاهُمُ الْعَذَابُ. Så kom straffen til dem, uden at de kunne mærke det. فَأَدَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزِيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Så har de smagt en form for khizi. Khizi, det er en form for, hvor Allah har fjernet hans rahma, så de ikke kunne smage det i dunya. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. Og så skal de vente i form af en stor straf hos Allah. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Og hvis de vidste. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Og vi har givet i den her Qur'an til hele menneskeligheden alle former for eksempler, så de kan ligesom komme til fornuften. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرِ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Qur'an, som er på arabisk, uden at der er noget andet end arabisk i den, så det ikke bliver en form for misforståelse hos folk, og så de kan komme til fornuften, når de hører det. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا. Og her, Allah har givet et eksempel for mushrikin. Og her, det er bare faktisk en illustration, hvor man kan se, at her, Allah siger, at Allah har haft en flok, som er partner med hinanden. Deres manerer er forskellige, og deres intention er forskellig. Og et hvert af dem er ikke tilfreds med det, han har. Kan man sammenligne dem, hvor de har ens retningslinjer for forståelse eller lignende? Og her siger Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Takket være Allah, de fleste af dem er uvidende. Innaka mayyit, og Muhammad, du kommer til at dø. Innaka mayyit, wa innahum mayyitun, og de kommer også til at dø. Thumma innakum yawma al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Og her, når I har opnået døden, så kommer I til den største domme, til største dømning, og det er den døm, I skal have hos jer skaber Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Har I nogle spørgsmål, så kan I stille det. Barakallahu fikum, jazakumullah khair.